Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cześć, nagą King Konga. Idę w łódźcie, mnie z bonga. Asta to gori gori sensi milia od nagile i bonga pasuje do jointa, okej? Okay? Asta to gori indica il sativa za sve tindi monda te możesz ubit mortruma i parla. Asta to gori gori sensi milia od nagile i bonga pasuje do jointa, da da da. Asta to gori indica il sativa za sve tindi monda te możesz ubit mortruma. Kanabis tim ne brije na heroin, da da. Puši se sensi kažem voli sve tidi, aha. I sad ćemo zarolati debelo, iskreno i očito, sačuvam predočito. Da, volim kada ganđu kaže mogu pušit ja, da. Kada mi ne smeta tamo neka murija, aha. Zato sada molim su pozornost medija, da da. Ono što ću sada reći prava istina, kej. A šta to gori gori sensi milija, od narkile i bonga pa sve do jointa, okej. A šta to gori indica il sativa, za sve tindi mom brate možeš ubit monstruma draga. A šta to gori gori sensi milija, od narkile i bonga pa sve do jointa, okej. A šta to gori indica il sativa, za sve tindi mom brate možeš ubit monstruma. Da, ganja je od boga, kažem budi svjestan toga. Političari je zabranili zbog profita toga. Pa šta da se radi nego da se sjeme sadi, jer meni se ljudi ovaj zakon jako gadi, da da. A volim cvijeće i cvjetne šale, volim brate cvjetove velike i male. Volim ih zelene, volim ih i plave, a najviše volim kad se u rizmu stave, da da. A šta to gori gori sensi milija, od narkile i bonga pa sve do jointa, okej. A šta to gori indica il sativa, sa sve tindimom brate možeš ubit mantruma raga. A šta to gori gori sensi milija, od narkile i bonga pa sve do jointa, okej. A šta to gori indica il sativa, sa sve tindimom brate možeš ubit mantruma. Da, baci sjeme da proklija, zaboravi novce, lice mjeri, a šta snima za vampire kolce. Možda tako liči, ali ljudi nisu ovce. Babilon nabija makove na konce, Babilon nabija makove na konce. Ganđu, ganđu voli brate Kingston Crew, Tricky D puši ganđu najbolju. Da, iz Berlina došo sade jedi u Hrvatsku. Da, daj ponezi brate sjeme tu u Njemačku, da da. A baci sjeme da proklija, zaboravi novce, lice mjeri brate. A šta snima za vampire kolce, možda tako liči, ali ljudi nisu ovce. Babilon nabija makove na konce, da da. A šta to gori gori sensi milija, od chillama i bonga pa sve do jointa, okej. A šta to gori indica il sativa, sa sve tim dimom brate možeš ubit monstruma, da da da. A šta to gori gori sensi milija, od narkile i bonga pa sve do jointa, okej. A šta to gori indica il sativa, sa sve tim dimom brate možeš ubit monstruma. Kanabis tim ne brije na heroin, da da. Kanabis tim ne brije na heroin, da da. A mi volimo pušić i lamfin, da da. A mi volimo pušić i lamfin. Dobra. Babilon nabija makove na konce. Babilon nabija makove na konce. Czy to pies, czy to bies, ten doktor Wilczur z tą swoją strefą rock'n'rolla wolną od Angola? Czemu swe to znanie, obrazowanie? Niko nas ne priprema na ovo stanje, prije bi rekao sranje. Čemu sve to? Nemam pojma. Imaš ruke žuljave i oči krvave, žena dvoje djece i cipele prljave. Krediti za vratom, rijetke moš nazvat bratom. Čemu fakti znanje kad ne uče pravo stanje? Teror trom, u zemlji je lom, ni planet nije bolje, raspada se ko atom. Žugav bonton, licemjeran ton, svi su oni isti, Amerika, Vatikan, Mason, da. Kreneš, ostaneš, pazi gdje ćeš, dobaneš, svijet je lud, gdje god maneš, Bože, priliku nam dadeš. Terorista čudo stalno trče, predu do američkih sranja grdo, a kod kuće jako grdo. Globalno, lokalno, sjebano, totalno, da popusti pritisak, izražavam se vokalno. Prljavo, bolesno, lijevo ili nadesno, sva su umorna lica, neko ne izgleda radosno. Glava gore i drži se svoga puta, trul je sistem za pravila, tu su kruta. Godinu dana sad traje žuta minuta, budi svjestan sebe, ili te sistem guta je. Glava gore i drži se svoga puta, trul je sistem za pravila, tu su kruta. Godinu dana sad traje žuta minuta, budi svjestan sebe, ili te sistem guta je. Ogledam lijevo, zaboli me cijevo, kažem bobno hoće van, kada vidi ko je tam, da. A te ju desno, u želucu je tjedno, kažem pa se onda bljuje da si tijelo. Ne truje me, a u sredini ću oni u manjini žele biti u većini, ali ne u ovoj klimi. A klima loša, nemoj zaradit ni groša, a vozili bi neće pa kupuju loto sreće. Gledam plastike razne, mine na gazne, na sebi ruži zločini kazne, dijele poljubce zarazne, od luke nazadne, da bi bio stres free i grej su nagradi. Glava gore i družite svoga puta, trulje sistem, sva pravila tu su kruta, godinu dana zatraje žuta minuta, budi svjesna sebe, jer te sistem guta panovo. Glava gore i drži se svoga puta, trulje sistem, sva pravila tu su kruta, godinu dana zatraje žuta minuta, budi svjesna sebe, jer te sistem guta ge. Suprotno od lijevo to je desno, kažem, između je gužva jako tjesno, znaj da mediji vole krvi, vole mesno. Na patnji zarađuju i umove zagađuju, prodaju ljude preko carina, kažem carina, to je dakle karina. Loša voda, brate, teče nam i slavina, ljudi ko je ovdje lud, samo sranje u sav trud. Sve je puno problemu parazitskog sistema, zada zlostavljanje djece i zlostavljanih žena, nikom ništa nije jasno, gdje dogledam dilema, ali ja ću mi kad glasno mene ne pere ta trema, da. Glava gore i drži se svoga puta, trulje si se zapravila, tu su kruta, godinu dana zatraje žuta minuta, kaže budi svjetan sebe, jer te sistem guta pano. Glava gore i drži se svoga puta, trulje si se zapravila, tu su kruta, godinu dana zatraje žuta minuta, budi svjetan sebe, jer te sistem guta pano. No tak czasem wkładam do głowy słuchaczom, że nie trzeba czytać żadnych opracowań, grubych ksiąg i raportów. Wystarczy sobie posłuchać jakiegoś zestawu ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola przez tam 6-7 minut i właściwie wiadomo z czym, na przykład z jakim krajem mamy do czynienia. Ale tutaj nie wiem, bo wygląda na to z tego zestawu muzycznego, że Chorwacja w ogniu stoi, bo wykonawca inicjalny, niejaki Popal, jakaś chyba niezbyt chorwacka nazwa, twierdzi, że Stato Gori w pierwszym utworze, a w drugim utworze twierdzi Glava Gore. Nie wiem, co o tym sądzić, że grzeje i... A nie! No oczywiście! Doktor Wilczur stary, a głupi po prostu. Spojrzał właśnie na okładeczkę tej płyty, która zwie się Owdie i Sada, że przecież nasz artysta tonie w zieloności. Właściwie on nurza się w zieloność. I jak łódka, znaczy jak wódka, znaczy jak po wódce doktor Wilczur bredzi chyba, no bo ta zieloność jest dosyć charakterystyczna. Chyba pomylił drogę nasz artysta Popal, ale o co chodzi? Nie wiem, czy mogę mówić, patrzę na zegar. No co prawda, dzieci już dawno idą spać, a niech będzie przecież jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo, absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego. Muszę o tych wszystkich językach coś mówić, bo przecież języki się pomieszały, a doktor Wilczur musi nieść kaganiec oświaty. No. Droga to nie droga po chorwacku. Droga to zupełnie coś innego. To jest na przykład ta zieloność, w której nurza się nasz artysta tutaj inicjalny. Droga to put po chorwacku, a droga to zupełnie coś innego i być może dlatego po prostu jara mu się głowa temu naszemu artyście inicjalnemu, ale ja już nic nie powiem, tylko tak, żeby każdy sobie sprawdził. Wszystko będzie wypisane po chorwacku, czyli alfabetem łacińskim na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/strefa. Leitmotiv? Oj, chyba troszkę już za długo niosłem ten kaganiec oświaty. A niech tam, niech będzie suspens w audycji, przynajmniej jeszcze trochę niektórzy słuchacze z nami zostaną. Wyciągamy tutaj z wielkiej kupy, którą przyniósł do studia doktor Wilczur i o, będzie premiera, będzie debiut, bo patrzę za horyzont i widzę, co to będzie za debiut. Metalowcy zwą się E-Skull i pochodzą z Norwegii. Brawo, doktorze Wilczurze. Mamy debiut, mamy premierę w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Przynajmniej nasz kronikarz strefowy, siwy, będzie miał co robić i będzie musiał te znaki diakrytyczne wpisać. Mamy tutaj chociaż jeden tak. Na przykład w pierwszym utworze mamy kółeczko nad A. Zespół pochodzi z Norwegii, zwie się Iskol, co oznacza zimny jak lód, lodowaty. No jak z Norwegii, to wiadomo, ciepli nie są. O tej porze wszyscy, którzy znają norweski, wróć, doktorze Wilczurze, jaki to kaganiec oświaty ty niesiesz. Ty jesteś lingwista stosowany, malowany, a nie prawdziwy. Na promocji chyba kupiłeś ten dyplom. Przecież nie ma takiego języka jak norweski, nieprawdaż? Nie ma takiego języka jak hiszpański, nie ma takiego języka jak norweski, jest tylko bokmol albo nynorsk. Nidomo nur. Tak zatytułowany jest ten album. Jakby to ładnie przełożyć? No może południe i północ. O, południe i północ, a właściwie północ i południe. To się marzy doktorowi Wilczurowi 12 godzin strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No kiedyś już prawie tak było. Ściskamy prawicę, o, albo lewicę, bo teraz nie wiadomo, co lepiej ścisnąć, a doktor Wilczur no, nie chciałby mieć kłopotu, bo doktor Wilczur właściwie nie ma gdzie spaść. Bo między drugą a czwartą, no może tylko spaść do takiego piekła, no polskiego piekiełka może spaść, ale tutaj słuchacze piszą przecież, że doktorze Wilczurze, teraz czy lewica, czy prawica, to właściwie wszystko jedno. To ja w takim razie wszystko jedno ściskam naszemu długoletniemu kumotrowi Krystianowi. Podejrzewam, że z Niemiec do tej płyty dołączony jest list. List to złe słowo. To jest właściwie epistoła mogąca iść w zawody z epistołami Basi. W ogóle mam taki pomysł racjonalizatorski, że może przekażę Basi adres Krystiana, a Krystianowi adres Basi i oni będą do siebie takie listele pisać co drugi dzień. Na wstępie, donosi Krystian, chciałbym wyrazić ubolewanie nad faktem, iż w nadesłanym zestawie znalazły się tak liczne fonogramy w języku niemieckim. Chodzi o to, że Niemców mamy już i tak więcej niż czasu antenowego. Nie ma ich gdzie po prostu utykać. A do tego jeszcze dochodzą Austriacy, Szwajcarzy. Dalej Krystian informuje. Poza Niemcami przesyłam również trochę brzmień ze Skandynawii, na przykład Isko. Jesteśmy wdzięczni i prezentujemy prawicę, lewicę, chociaż jak słuchacze piszą, teraz to samo właściwie. Ściskamy naszemu kumotrowi Krystianowi. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, można komentować, można się zwierzać, spowiadać. Któż to do nas skrobnął? A, Zbyszek. Ale rąbanka. To nie ja, to Krystian. To słuchacze odpowiadają za poziom merytoryczny tej audycji, bo ja, jako lingwista stosowany, wiem, że nie mógłbym sklecić dobrej audycji. A, oczywiście. Przecież doktor Wilczur zastosował suspens. I lepiej, żeby go nie zastosował drugi raz, bo to już będzie nuda, banał i sztamba. No dobrze, podam ten leitmotiv, który dzisiaj brzmi: krzyki z Afryki, ryki z Ameryki. Oj, doktorze Wilczurze, gdzie do tej pory była jakaś Afryka? O właśnie, i jeszcze twój akcent, no, ale tak to się nie rymuje, no. Akcent zły, ale rym dobry. O, i tego się trzymajmy dzisiaj do czwartej. Krzyki z Afryki, ryki z Ameryki. Ale gdzie była jakaś Ameryka do tej pory? A gdzie jakaś Afryka była do tej pory? No wiem, ale inne kontynenty nie zmieściły się w króciutkim leitmotivie. No mógłbym jeszcze dodać kopy z Europy i Azja i huku inwazja. No ale kto by to zdzierżył, taki leitmotiv? To niech już zostaną te krzyki z Afryki, ryki z Ameryki. Najważniejszy nawet nie leitmotiv jest w strefie, a płodozmian. Dobrze, no oczywiście, słuchacze mają prawo. No należy im się, jak doktorowi Wilczurowi Buda, jakiś płodozmian, no żeby jakaś linia melodyczna była, jakaś ładna, nie, ładna nie, bo to radio nie widać, ale zawsze sobie można w internecie obejrzeć. Jakaś taka niezgorsza wokalistka, żeby była, że nie tylko Skandynawowie tu ryczą i krzyczą, tylko jakaś taka ładnie śpiewająca wokalistka, żeby linia melodyczna była. No i oczywiście doktor Wilczur frontem do słuchaczy, będziemy kończyć tę płytę nie wiadomo skąd, jak to nie wiadomo. No dobrze, to się wszystko potem wyjaśni. Ciao out! Сегодня тетрис, жвачку, турбо. Из картонки халабуду. Волк ловит яйца на электронке. Круч, макдак и утка, понка. Подорожник залечит раны. Мама летом мыла раму. Чиполлино — это овощ. Чип и Дейл спешат на помощь. Много игрушек из киндер-сюрприза. Марио танки на восьмибитке. На кассетах песни слушать. Из окна зовут покушать. Помню сандали, колготки, майки. И как боялись мы бабайки. Детство помним я и ты. Юби, просто добавь воды. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Я чувствую дыхание твоих любимых глаз, расстояние, прикосновение рук и губ касание. Ты самый лучший друг, без колебания. Почему такие длинные дни? Короткие ночи в голове моей не очень. Это все очень хочет мой мир обесточить. Я сделал глоточек виски. А он был не очень, и я был не очень. А ты была очень красиво одета. Я был не прочь бы с тобой этой ночью. И все получилось бы очень. Очень нелегко ты по утрам века. Когда много отбито было прошлым веком. Человеком, у которого завышена эго и занижена IQ. Ну а я вообще не пью. Почему тогда туплю? На свидание не зову. Говорится, как в народе, я трамвай тебе куплю. Я чувствую дыхание твоих любимых глаз, расстояние, прикосновение рук и губ касание. Ты самый лучший друг, без колебания. На-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на. У земли есть трава, а у солнца есть джа, у меня есть уши, я люблю. Слушать, а у моря есть вода. Да не гони. Ну да, а вообще летят года. Ну не спешу я никуда. Ну куда нам спешить, вокруг нас еще жизнь. Все проблемы не беда. Скажи Рэгги, да, да, ты не одна. Да я не один. Как в мультике Дисней, шанс миллион один. Это переписать надо, блядь. А в конце этой песни я хочу предупредить. Серенады под окном просто ни о чем. Слабую долю сыграй скорее. Ведь любовь и добро в мире всех сильнее. Я чувствую дыхание. Самый лучший. Zaraz, coś mi tutaj nie sztymuje. Zespół Chill Out zaczął ten zestaw muzyczny po rosyjsku. Nawet mieliśmy ładną rosyjską zajawkę w tym celu. A skończył po ukraińsku. Czy ktoś to zauważył w ogóle, że oni zaczęli po rosyjsku, a skończyli po ukraińsku? Jeśli nie, no to ja oczywiście, jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo, absolutnie za darmo, no muszę nieść ten kaganiec oświaty jako doktor Wilczur, więc mówię. Najpierw było po rosyjsku, a teraz jest po ukraińsku. Co się dzieje? O co chodzi? W ogóle to jeszcze powinniśmy ścisnąć prawicę, no albo lewicę, ale słuchacze już mi tutaj piszą, że prawica i lewica to właściwie jedno i to samo. To może centrum. Właśnie, żeby nie było kłopotów, to centrum po prostu ściśniemy naszemu kronikarzowi strefowemu Siwemu za dostarczenie tego fonogramu do strefy. Siwy już jako, zdaje się, zastępca lingwistyczny doktora Wilczura śpieszy wszystko wyłuszczyć, wyjaśnić i wyeksplikować. Owszem, donosi Siwy, pod strefa @polskieradio.pl. W większości po rosyjsku śpiewa zespół Chill Out, ale pochodzą z Doniecka, czyli Ukraina. Wyjaśniam, chociaż nie powinienem, bo na geografa społeczeństwo mnie nie wykształciło absolutnie za darmo, więc no to jest tak naprawdę premia dla słuchaczy, że ja tutaj coś wyjaśniam geograficznie. Chociaż jeszcze nie czytałem dzisiejszych gazet, to w sumie nie wiem, czy to jest Ukraina, czy już nie Ukraina. I oni w dwóch wersjach, kontynuuje Siwy, językowych wydali tę płytę. Ten album, który przekazałem do strefy, nosi rosyjski tytuł Tam, gdzie budżet хорошо. Ale tytułowy utwór z tego albumu jest tam zaśpiewany po ukraińsku i na płycie również zapisany w języku ukraińskim, czyli Tam, gdzie budżet dobre. To dziękujemy. Nie wiem, czy ktoś się zorientował, o co chodzi. Tylko lingwiści stosowani, no ale... Jaki to procent społeczeństwa? Doktorze Wilczurze, jaki procent? Te procenty to już ci się rzuciły na głowę. Mówimy o promilach oczywiście. Promile też ci się rzuciły na głowę. strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem krzyki z Afryki. Ryki z Ameryki. A reszta się nie zmieściła do leitmotivu, no bo można byłoby jeszcze dodać kopy z Europy i huku inwazja i Azja. Lingwistykę chyba mamy na razie z głowy, ale jeszcze muzyki nie mamy, bo mógłby ktoś zadać słuszne pytanie. Dlaczego akurat taki zestaw muzyczny odtworzyliśmy w audycji? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz wszyscy wyedukowani przez doktora Wilczura, chociaż też nie powinienem tego robić, bo przecież społeczeństwo absolutnie za darmo nie kształciło mnie na muzykologa, tylko na lingwistę stosowanego. A wiadomo, jak lingwiści stosowani kończą. No, z niedzieli na poniedziałek, między drugą a czwartą. I lingwistyka stosowana za bardzo nie pomoże przy tym zestawie muzycznym, bo to odrębną lingwistykę stosowaną by trzeba studiować. W ogóle nie wiem, jak się zabrać za ten fonogram, bo to jest wszystko do góry nogami. Nie wiem, czy ktoś miał okazję kiedyś w życiu mieć w rękach płytę z Izraela. I tam po prostu jest wszystko do góry nogami, tylko dlatego, że pisze się tam od prawej do lewej. A jeżeli pisze się od prawej do lewej, to natychmiast wszystko przewraca się do góry nogami. I nawet nie wiem, czy odczytam nazwę zespołu, bo jest do góry nogami i w dodatku jeszcze takim alfabetem, że makaron rzucony o ścianę. Ale 5 lat lingwistyki stosowanej nie idzie na marne. Odcyfrowałem specjalnie dla słuchaczy. Mogę wam podać nazwę tego zespołu z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać i wymówić nawet. Mufa ha Arnavot shel doktor Kasper. A jeszcze mogę wam powiedzieć, co to znaczy. Doktor Kasper wyjmuje królika z kapelusza. Shine now.

No, tutaj siedzenie po turecku nic nie pomoże, bo to z Izraela było, więc przekrzywiam głowę, a właściwie do góry nogami ją biorę, żebym mógł przeczytać, co tu jest napisane. Bo to wszystko do góry nogami i od prawej do lewej. Mufa ha Arnavot shel doktor Kasper. Czyli wzmiankowany doktor Kasper wyjmuje królika z kapelusza. Może już tytułów nie będę tłumaczył. Każdy sobie może w samotności i we własnym sumieniu przetłumaczyć, bo oczywiście wszystko będzie wypisane i to po hebrajsku. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Nie wiem, jak siwy to wpisze w kajety, ale zdaje się, że on już ma tam ten zestaw. Ach, znowu doktor Wilczur nie pogonił do roboty dzisiaj naszego kronikarza. To trzeba będzie wkrótce zmienić. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem krzyki z Afryki, ryki z Ameryki. Dobrze, to w takim razie doktora Kaspera i jego królika z kapelusza odkładamy i trzeba by zagłębić się w naszą skrzynkę pocztową, czy w ogóle ktoś o tej porze ma wenę, animusz i zapał. O, Marianna. Marianna Siekaja. I chyba domaga się klapsa. Znowu w porze strefy nie słuchałam strefy. Oj, był akurat horror, który mnie wciągnął. Chyba dreszczowiec. Horror to tło. Angol. Był akurat dreszczowiec. Jeszcze słuchaczy muszę poprawiać. No, ja tutaj się chyba naprawdę zacharuję. Zacharuję się na śmierć po prostu. Oj, był akurat dreszczowiec, który mnie wciągnął. A dreszczowce wiadomo, trzeba oglądać nocą. Niektórzy nie zgodziliby się akurat z Marianną, bo argumentowaliby, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola to jest dopiero horror. Chyba dreszczowiec. Horror to tło. Angol. Ale już zaraz uruchamiam odsłuch, kaja się Marianna, i sprawdzam, co tam doktor Wilczur w pocie czoła przygotował. Chodzi oczywiście o poprzednią audycję, ale pewnie dzisiaj Marianna znowu. Co? No, dreszczowiec ogląda. No dobrze, to w takim razie wymierzam karę Mariannie. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale w podobie. Ale w podobie. Sprawę niewierności Marianny mamy z głowy. Zresztą doktor Wilczur woli niewierne słuchaczki i słuchaczy też oczywiście niewiernych, bo potem mamy na przykład powrót córy marnotrawnej albo syna marnotrawnego i to jest wielkie wydarzenie dla strefy. A jak tak ktoś słucha co tydzień, to nuda, banał i sztampa. Oj, nie wiem, co na to powie nasz kronikarz strefowy. Strefa @polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem krzyki z Afryki, ryki z Ameryki. No mogą być jeszcze kopy z Europy, ale teraz będzie coś z Nadwisły. Oj, doktorze Wilczurze, to co, po polsku będzie? A przecież po polsku nie gramy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo polski zespół po polsku w polskim radiu, no da banał i sztampa. Nie, no kto powiedział, że będzie po polsku? Akurat w tym wypadku będzie po indiańsku. Jak to po indiańsku? No zaraz to wszyscy usłyszą i to właśnie interesuje strefę rock'n'rolla wolną od Angola i doktora Wilczura z Helu. Tak, z Helu, to nie, że Hel to... No nie, bez Angola absolutnie. Plebania. No rzeczywiście, doktor Wilczur chyba zdobył dyplom lingwisty stosowanego na jakimś bazarze albo z dużej promocji, bo nie wie, w jakim indiańskim języku śpiewał zespół z Helu. Plebania, oni tak cały czas po indiańsku. O, to interesuje Strefę Rock'n'Rolla. Polski zespół śpiewający w polskim radiu po indiańsku. Świetna rzecz, no a po polsku to dobra badam. I sztampa, więc czasami gramy pod hasłem polscy chłopcy w językach obcych. Zaglądamy oczywiście, bo zaglądać trzeba. Doktor Wilczur daje głos słuchaczom. W naszej skrzynce pocztowej masa korespondencji. Strefa strefa@polskieradio.pl. Niebieski, o! Weteran strefowy niebieski donosi. W Opocznie też słucham. Oj, mógłbym coś opocznie zrozumieć. Słuchacz właściwie nie do poznania jest. Nie mogę spać przed poniedziałkiem, donosi niebieski. A co ja mam powiedzieć? Niechaj w takim razie nikt nie śpi. Nie spać! Nie spać! Ech. Grzebię się w tej kupie, którą przyniosłem do studia. Co tam ciekawego? A, to będzie Meksyk. Ale co poza Meksykiem? Czyli będą oczywiście metalowcy z Meksyku. Cannibalism.